بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه رضي الله تعالى عنهم دا باب دے دا غزوة الرجيع بارکی دا رعل او دا زکوان او دا بیر معون بارکی او دا عزل او دا قاراه قبیلی دا اغرجال بارکی حدیث نے او حدیث نے دا عاصم ابن ثابت او دا خبیب و اصحابه رضی اللہ عنہم بارکی مصنف رحمة الله عليه غزوة الرجيع او غزوة بير معونة دوارة في يوم باب كي ذكر كل خدر اصل دا دوارة غزاغاني في مختلف اوقات كي شوي غزوة الرجيع دا هجرت دا دريم كال في اخر كي واه او غزوه بیر معونه د هجرت د سلورم کال په ابتدا او اول کې د غزوه الرجيع تعلق د صحابه کرامو د هغه لسو کسانو د جماعت سره و چې عاصم او خبيب رضی الله عنهما پاغي کیو او د دشمن جاسوسي له نبی کریم صلی الله علیه وسلم لګلیو نو بیا کافرانو شهیدان کر او سیتن قید کیونی ولد خبیب رضی اللہ عنہ واقعہ مخکم ذکر شوی واہ او دا بیر معونہ تعلق دا اغا او یا قاریانو صحابہ اکرامو سرنے چی دا اسلام دا دعوت او دا تبلیغ دا پارا لیگلی شویو او بیا رعل او غکوان قبائلو پدوکی سر آغٹور شهیدان کر نو یوم یاش پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیل قنوت نازلہ کی خیری کولی نو دا دوالا غزاگانی پا مختلف اوقاتو کی شویخ و مصنف رحمت اللہ علیہ پا یو باب کی راجہ مکی باب غزوة الرجیع دا باب دے پا بیان دا غزوة الرجیع کی رجیع دی او زینم نه کله د حذیل قبیله د بلاد و د کلو نو درعل او زکوان دی او ورعل و زکوان و بئر معونه درعل او زکوان تعلق د بئر معونه سره دی رعل او زکوان قبیله د بئر معونه په خوا کې او یا صحابه کرام شهیدان کړي لکه رستو احادیث کې به ذکر راشین وحديث عضل والقارة لعزل وذقاري تعلق لغزو رجيع سرده كده صحابة اكرامو للسو كسانو جماعتو جاسو سيد فعل نبي عليه السلام لقلو عاصم وخبيب رضي الله عنهما انبكيو وغبيا دي كفار وشهدان كلي غيسر امدوكا كلي قال ابن اسحاق حدثنا عاصم بن عمر انها بعد احد محمد بن اسحاق وجمال عاصم بن عمر ويلي كدا واقعات احد غزان رسو دا اتفاقي خبره دا كدا احد غزان رسو مخي هو لشل غزوة الرجيع دا هجرت دا دريم قال فأخير كود اهل علم دا سهيق والمتابق او غزا د بیر معونه د سلورم کال په ابتدا و اول کې و او بعد وی چې نه د دواړو په سلورم کال کې و او صحیح خبره ده چې یو د دریم کال په انتها کې بل د سلورم په ابتدا کې وبه قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا نبي كريم صلى الله عليه وسلم يو سريا ويو جماعة ليقليو عينا دجاسو سيد فارا إذا لسكسانو وأمر عليهم عاصم بن ثابت أمير مقرر كلو فديبان لعاصم بن ثابت رضي الله عنه وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب ديد عاصم بن عمر بن الخطاب نيكو داد بعض أهل علم فنيز باندي أكثر داوي كده داغ نيكنو بلك مامايو فانطلقوا حتى كان بين عصفان ومكة تردي چدي روان شوي ووتديو دا عصفان ود مكي فمنسكيو ذکروا لحی من هذیل ذکر کړي شو دی د یو قبیلې د هذیل د فاره د هذیل قبیلې یو محلیله او یو وړوکی شاخ له بیان شوی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګري راغلی یقال لهم بنو لحیان دا حی او قبیلې له بنو لحیان ویل شول چې غټه قبیله هذیل ولا غیلان دی یو شاخ بنو لحیان فتبعوهم بقریب من 100 رام نو غید دوی تعاقب کی تقریبا سل تیر انداز لیگلیو ورپسی شویو دوی پسی تقریبا ترسلو پوری تیر اندازو لسو کسانو پسی سل کسان رولی بل تیر انداز او دی دا جنگ دا پارتلیم جدی دا جاسوسی دا پارتلی چی دا دشمن خبر راڑی نو خام خاصو که جاسوسی لدی غی سر دا جنگ اسبابم نی فقتسو آثارهم نروان شویو دی دای دا قدمون دا نخو پسی دا سل کسان ګرځیدل لدی لسو کسان د قدمونو وانه خی معلومول چې کوم خاطر لینی حتا تو منزل النزلوه تر دې چې راغلی یو کور لچ دی غکور لراغلی وو فوجدو فيه نوا تمرن نو مندلی او پاګی کی ساډو کی د کجورو تزودوه من المدینه چې دې د مدینه منوره نزان سره د توخی په صورت کې رونی وی دای خوړی او کجوري ورسره نو د اغي اډو کی په غکور کې غرزونی وو فقالوا هذا تمر يثرب لدي ویلو چې دا خدای یثرب او د مدینی هغه کجوري دی وګور دا غیړو کې د مدینی نه جوړه کسان راغلي فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم بیا د دې قدمونو دا نه خو پس روان هو تر دې چې دی راګیر غړیو فلما انتهى عاصم واصحابه لجوا الى فدفل هر کله چې دی ورور سید العاصم رضی الله عنه دا مرګر ولا نغیتی نا پناہ حاصل که پیو دیره یو غنڈای بانی یو اوچه تا دیره یو غنڈای واغی لسی دا صحابه و ختم و جا القوم فاحاتو بهم راغلیو دا سر تیر انداز نو احاته کڑی و ددوینا محاصره تی نکڑی و را گیر کڑیو فقالو نو دیور لویلیو لکم العهد والمیثاق ان نزلتم الینا تاسو لدا وعدا و میثاق دیکرا کشویمون لألا نقتل منکم رجولا دا چې نه به وجنو تاسو نه یو تن کوم له مزان ژوندې را کو سد لوایو نه وجنو به مونږ فقال عاصم اما انا فلا انزل في ذمه كافر نو عاصم ابن ثابت رضی الله عنه ویلو هر چې زم نو نه را کو زیګم زمي وادي د کافر باندې په کافر زما صبر وسا اعتماد نشته دې مال ډېری وادي راکې خو نه را کو زیګم او بیا وی اللهم اخبر عنا رسولك اے اللہ خبر ورکی تزمون دے طرف نخبر رسول اللہ او خبر رسول فمون باندے خبردار کچھ دے کافر خمون راگیر کو فقاتلوهم فرموهم حتی قتلو عاصما فی سبعت نفر ان بالنبلی مدی ورسل جنگ شورو کڑیو تردیشی وشتیو دی فغشو باندی وشتر شورو شویو عاصم رضی اللہ عنہ شہید کڑیو فاغوو کسانو کی بن نبلی فغشو باندی غشی پی وشترن دوو مرگر سراغ شهید شو و بقی خبیب و زید و رجل آخر باقی پاتشو خبیب زید رضی اللہ عنہ او یو بل سحابی زید ابن الدخنا و دا رجل آخر چلے دنم عبداللہ ابن طارق رضی اللہ عنہ دا دری پکج بندی پاتشو و فاعطوهم العهد والمیثاق ندید وعدا و میثاق ورکڑیو کلک وعدا و لوز ورکڑیو فلما اعطوهم العهد والمیثاق نزلو الیهم هر کله چې واده او لوز ور کړو دی لنو دی ولرا کوشول چې بار بار دی لوزو او وادي کوي را کوز بشو فلم نستم کنو منهم هر کله چې دی قادر شي په دوی باندې وسې په برشه و را دی ولیو حل او تارق فيهم فربتوهم بها نویس پردل مزید لیندو د دوی نویس تړل دی په ایمان نه لیندو هغه مزي هغه اوس پردل او داغي په هغه جای باندې دی یو تړل فقال الرجل الثالث الذي معهما ندي دريم كسور لويلي في دي سر عبد الله بن طارق رضي الله عنه هذا اول الغدر داخل من غدر ودو كشوا فابا ان يصحبهم انكار كلو داش دي سر مرغرشي تز خضر سر نظر فجرروه وعالجوه نراخ كوي غاو زورنا وسنه بكول على ان يصحبهم داش دزان سر مرغرشي فلم يفعل مغدا كارونكو فقتلوه واخو في الغزيب عند شهيد كرهو وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة او تلل كريو دي بخبيب وزيد رضي الله عنهما بانده ترديش خرس كريو دادوار في مكة كي فاشترا خبيبا بن الحارث بني عامر بن نوفل ندا خبيب رضي الله عنه بن الحارث غسته وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر او دا خبیب رضی اللہ عنہ چې د بدر فرض باندې حارث وجله او د حارث زامنو دی واغستون فمکث عندهم یا فمکث عندهم سبب نصرای انصرونا یا دباب کرمه یکرمونا وقت تیر کلو د دی سره اسیرا فداسه حالت کې چې دی قیدیو حتا اذا اجمعوا قتله استعار قتل حتا اذا اجمعوا قتله ترری چې دی کلک اراده کړی واد وجلو داغه استعار موسى من بعض بنات الحارث ندسوالا غخت وفاكيو آلة الحلق موسى ولكي ديشي اغا آليلا اغا فاكيلة انسان بيخت زنن لن كيس فائكي من بعض بنات الحارث دبازلون دحارثنا كدليل زينب يا ماريا ليستحد بها ديب فارة زير نافس فايوك فديماني فأعارته نأغيور لعاريتنا سوالا یو فاکی او چاړه ور کړی وا قالت دغه زنانه وی فغفلت عن صميري لي زغافل شوم دی یو ما شوم زمانہ فدرج الیه حتا اتاه متلو دغه ما شوم دی خبیب رضی الله عنه لتردی شو ورملو فوضعه على فخذه خبیب رضی الله عنه فاتکړو زنجیرونو کې تړلې ده دا ما شوم ورغین وغراغسته او کینو له بخلبت مانی وفلما رأيته فزعت فزعة ويهرك لجماوكة النذب يرشم أو هيبت رابان دراغي عرف ذاك مني خبيب رضي الله عنه پوشو فما باندي إلا خب يرشو فهيبت شو دل پتر چه دوس اسم لك سات پس دي وجني فاكي او چارو ورسر لاس كده ما شوم ورغلين وحينا ما شوم پرا لو وجني وفي يده الموسى وفلاس دك يغشارا وفاكي وا فقال اتخشين ان اقتله وما له ايات يريك تزبري وجنم ما كنت لافعل ذلك ان شاء الله نيم زهرا كاركم كذا الله خشي اذا شنكم جما شو مو بغنا دي وجنم وكانت تقول لا زنان وما رايت اسيرا قد خيرا من خبيب ما نوكت لي يوقيدي احس كلا ورد خبيب رضي الله عنه هنا لقد رايته ياكل من قطف عنب یقینا ما کتلو چې خوراک به کول دا غونچکونو د انګورونا وبا می مکه یوم اذن ثمره او مکه مکرمه کې په دا وخت کې سمې وینوي میوارو په مکه مکرمه کې ونه د فاتکړو کې باندې او فلاس کې به د انګورو غونچکونو دا د کرامت او جنتی میوه بور لراتی و انه لموثق فی الحديد او دې ترل شوی په زنجیرونو کې په اوسپنو کې وما كان الا رزق رزقه الله وينو دا مگر رزق چې الله رب العالمین ورکړو ذکر وسو بیا دې زنانه ایمان وروړای فخرجوا به من الحرم نو کله چې وجلو د حرم شریف نه بار استول یقتلوه دې د پاره چې وی وجنی د حرم احترام کولو فقال دعوني اصلي ركعتين مليل ویلو لګم پیرې چې او دوه رکعات مزوکم ثم انصرف اليهم نو دای پریخو دو رکات موزی وکو لگ زرزر وکو بیار اگر زیدلو دای ده فقالا نویلیو لولا ان ترو انما بی جزعون کتاسو دا خیال و گمان نکولی که فما باننی جزع ستکلیف دے من الموت دو وجد مرگنا لزدتو نما بسیوا کروے کتا سوائی چی دے دو مرگ دو یرنا دا موز سیوا کئی وگد موزی وکو نما با دا موز نورم سیوا کروے خیرنے موز دے چی در افسر میں مناجات کروے خبری بے کروے فکان اول من سن رکعتین عند القتل ندا اول غهستی دا غ شخصیت دے چی سنت گرزولی دو رکعت موز عند القتل هو وقت وجلو کی اغد سنت گرزولی دی چی او سڑے ظلمن وجلشی نو پکار دی که مقور لی دو رکعت موز دیو کی ثم قال اللهم احصهم عددا او بیا ور لخیری کروی اللہ توش میری دی پشمیر سرا طول راگیر کی یوم مپری دی مخی دا خیرو ذکر تفصیلا شوی ثم قال بیا حبیب رضی اللہ عنہ ویلیو ما ان ابالی حین اقتل مسلما على اي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال حلم ممزعي واذا فروانكم كل جز وجل شم فهالد مسلمانيك كذ شهيد كول شم مسلمان يم نيس فروا منشتا فكم يو اڑخ باندي كزور غرزيغم نزمالا ورغرزيدل دا الله دفاردي او دا مال چې کوم تکلیف ملاویږي فی ذات الاله نو دا د الله د پاره مال ملاویږي زه د الله نه د ثواب طلب لرونکی يم و ان یشاء یبارک علی اوصالح الممزعی کلا الله وخشی والله غواړي نو برکت به واچي او بندونو جوړونو د جسم ټکړی ټکړی کړي شوی کی زما دا بدن جې ټکړی کای نو پرې ټکړو کې والله برکت واچي ثم قام اليه عقبه بن الحارث فقتله باور فاسد له عقبه بن الحارث من شهيد كره وجنه وبعثت قريش الى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه بيان النبي كريم صلى الله عليه وسلم لشفته لقيدا الصحابه الكرام ليويلو زبير ومقداد رضي الله عنهما فت مكي مكرمي للاعدل نبي الاسلام ورلو شد خبيب رضي الله عنه لا شر هزون كره دا غد لاش پسی دا دوسو ها با اکرام راغل دشکی دای غافلو او دا لاش را کلاو کو چی اویزان دو او بوخ بانی اوتلو دو چی مدینی منوری لی راڑی امام طبری رحمت اللہ علیہ کو تاریخ کے ذکر کردی نو چی کل آغای سار کو پتا ورلون لگی دا چی لاش کو نیشتا نو را پمند شکل دا مدینی پا ترخ پلا رکی دا سو ها با گیر کل نو دای لاش او خوانه تړلې او شپو شل چې لري نه راشه پیره شل نو لاشي د اوخ نه راکولاو کو چې لاش کتر اغورزیدو د اوخ نه نو یلا رب العالمین قدرت دې مکه کولاو کا او د غزمه کې د لاش تیر کو واپس دې له ملاو نشو نو دې دی وجه د بریع الارض وي چې زمکه د دا جسم لوار تیر کو او هر چې رابل صحابي عاصم ابن ثابت رضی اللہ عنہ کوم چې د امیرو او ابتدا کې د شهید کو نو قریش له پته لګیدل و چې عاصم رضی اللہ عنہ کو وجل شوه نو څه کسان ویل چې لار شي دا غدا جسد مو لراړی یا سنحه تن راړی چې وی پی جنو چې ریشا څنګه دښمن مو وجل دې کنه او مخکې ویل شو چې د الله رب العالمین نسوال کړو چې الله زړه کافر سره لاس نه لګوم ته کافر لموس او طاقت مو ورکې چې ما سره لاس ولګي دا غلاش پروت ته د ایراغل چې لاش راپورته کې نو پاغي باندې الله دمدار یو مچي راوستي دی ورنږدې کېره د خپل سم سورې په جوړ کړه دی وی چې شپشي نو مچي بلاړي شي مونږ زده دو لاش راپورته کویا سربتي نه یو شو نو الله رب العالمین یو خل راوستو چې تباران لري شوو او براغي چې شپکې ده نو دا غلاش یو ورو دی په قادر نشول د کافر ا لاس ورسره نه لګي د مدد دي صحابي کرامت وبعثت قريش الى عاصم او يو جماعت او سكسان لقلو قريش ودعا عاصم بن ثابت رضي الله عنه فسيل يؤتو بشيء من جسده شراس للو كي فسشبان دي جسد و جسم داغن يعرفونه چريو في جنجا وغير مرکره كنا سنخراني وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر عاصم رضي الله عنه دديو مشر ومشرانو ددائكي دبدر فرزبان دي وجلهم فبعث الله عليهم مثل الظلة من الدبر غالي قلو الله رب العالمين فنيمان دي فشان د وريذي من الدبر دندارنا ذكور النحل فحمته من رسلهم ولا داغ حفاظت کړه او محفوظ ساتله او د دې قاصدان او استادونه لا شوړې نشو فلم يقدروا منه على شيء نقادر نشو لدي داغ د جسم نه پس شي باندې وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا يقول عمر بن دينار ده جابر رضي الله عنه روايت نقل قيد فرمائي له الذي قتل خبيبا هو أبو سروعا أبو سروعا يا أبو سروعا أغا كسي خبيب رضي الله عنه شهيد كليو داغكون يو أبو سروعا يا أبو سروعا يا أبو سروعا أو نمو عقبة بن الحارث لك مخي روايت كذكر شوال دهت حيمكين رفت بيا إيمان مرولي مسلمان شوه وبه قال حدثنا أبو معمر أبو معمر عبد الله بن عمرو البصري قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث بن سعيد العنبري قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا ليقروا النبي كريم صلى الله عليه وسلم أو يا كسان لحاجة لسكار فسي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته سکار پس او یا صحابه لګریو وخت ذکر شول چې دا دې لپاره لګریو چې کافرو له دعوت ورکی او د الله کتاب ورله بیان کړه قراء او عالمان صحابه او در اصل کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دراغلی چې موږ او زمو قوم ایمان راوړل د موږ سره تخپل صحابه لګی چې غیلې دعوت ورکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام منتخب کل قراء صحابه راجب کل وروی دیګل د ظالمان بیا دوکاو کا او دا صحابه د بیر معونه سره شهیدان کله وی بعث النبی صلی الله علیه وسلم 70 رجلا لحاجه نبی اسلام سکار پس سلوی کسان لګیو یقال لهم القراء کی غیل بقراء حضرات ویل کی دیفل فعرض لهم حیان من بنی سلیم د بنو سلیم یو دو قبیله غیل بخیل شمیمی رعل وذکوان رعل وذکوان قبیله عند بئر يقال لها بئر معونة ديو كوي فخواكي ديو كوي سرتي غيره ببئر معونة ولكي ديشون كداد مكي وضع عصفان فمانس كده او اس دا سوريا ربي وخار دا شي غيره مهد الذهب وي ندا بئر معونة دا غي فخواكي راغلة شي زي اس معروف ومعلوم نده فدغة زيكي ودا مديني منورين تقريبا جنوب بجهت ماني تدوس و كيلومتر كرازي فقال القوم ندی قوم ویلیو صحابه اکرام دی او یاو کسانو قرراو والله ما ایاکم اردنا قسم دی مونستاسو سرد جنگ پارا نیو راغلی مونستاسو اراده ندکڑی مون پا جنگ لنیو راغلی مون پا دعوت و تبلیغ لراغلیو او تاسو نبی الاسلام لویلیو تی رویلی گئی انما نحن مجتازون کی حاجت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقینا ممتلون کیو یقینا ممکن کیو د نبی صلی الله علیه وسلم د سکار پسې هغه کار داو چې موږ لګیلې چې فلانه قبیله له دعوت ورکې نو تاسو څنګه لاره کې موږ مخې لرو وځي تاسو سره جمله کوم نه راغلي فقتلوهم نفدو کې باندې غیدې شهیدان کړي وو فدع النبی صلی الله علیه وسلم شهرا فی صلاة الغداۃ نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوم یشد الى خیر کریم نثار په مسکی وذلك بدء الفنوت انس رضی اللہ عنہ ویداد قنوت نازل ابتداوا وما کننا نقنطو او دین مخیمون قنوت نازل نقولا دائی ابتدا شوا قال عبدالعزیز بن صحیب تراوی جلی حدیث دے ویوسأل رجل انسا عن القنوت تپوس کرو یوسرد انس رضی اللہ عنہ ند قنوت نازل بارکی ابعد الرکوع او عند فراغ من القراء تداب درکونا پسوی کنا کله چې وسرید خیرت نه فارغ شي قال لا انا رضي الله هو لو شي نه بل عند فراغ من القراءه بل کله چې قرات نه فارغ شي صداغي نه وشو بداوي اصل کې ودا قنوت چې بعد القراءه ذکر کړه نه دا قنوت الوتر بارکه دي خبر دا چې دا دغه تم کی او کوم چې قنوت نازله ده عام نو اراد رکود پس دې د صاحب د مسجد به برکات کی نه درو روایت کی براشي یا چې انس رضی الله عنه ویل چې خیرت نفس ده نو رفع عام اوقات کینه او کوم چې قنوت نازل ده نو بعد الرکوع ده ځکه بعد اهل علم قائل دي چې صار په مسکی به هميشه قنوت وي وحدثنا وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع نبي كريم صلى الله عليه وسلم يوم ياش قنوت نازل كل ذركون بس يدعو على أحياء من العرب خيري بيكوني قبائل ذو عرب لا كفاريك رع الزفوان عصي قبائل رسو براشين. وبه قال حدثني عبد الأعلى ابن حمان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رعلا وذكوانا وعسية وبنو لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو ورعل ذكوان عسية بنو لحيان دي قبائله لنبي كريم صلى الله عليه وسلم نمدد غوخته استمدوا مدد غوخته رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبي عليه السلام على عدو دشمن في مقابلكي في دشمن في مقرادي مدد راس روخا فأمدهم بسبعين من الأنصار امداد ورسر کرو فا اویاو کسانو در انصارونا ندام وجه که دیش جدی مدد غختیو او دغی موجده که نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم در دعوت در پار دی لیگلیو اصل که لیگل در دعوت در پار و خمند که بیادی در امداد تعاون مکو دی قبائلو نبی علیه السلام ورلوی که ما اسم در اویا در لیگل استاسو تعاون بمدیو کی کننا نسمیهم القراء فی زمانهم اتفاق زمانه کی بمون دیل قرآوی دی قرآن قاریان بمور لبی کانو یحتتمون بالنهار و یصلون باللیل دی با درزی لرگیرار الخفل مزدوری بیکولا و دشبی بمنزونکول عبادت بیکولو حتی کانو ببئر معونتا تردی چی دی دبیر معونه پخواکیو دی معونه داغ قوی سرو قتلوهم و غدرو بهم ندائی شیدان کرو دوکی ورسر کروا فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقنت شهرا نبی علیہ السلام لدا خبر رسید لیو نو یوم یاش قنوت نازل کڑیوا یدعو فی الصبح سسار کمسکی بے خیری کونی علا احیاء من احیاء العربی سقبائل لا دا قبائل دا عربنا علا رعل و ذکوان و عسیت و بنی لحیان دی قبائل لبے خیری کونی قال انس فقرأنا فیهم قرآنا انس رضی اللہ عنہ ہوئی لست بمون دا دی شہداء و بارک قرآن کریم ثم ان ذلك رفع بياد دي دا تلاوت منسوخ کړي شو دا تلاوت بیا منسوخ شو الفاظ لار الحكم اشتا بلغوا عنا قومنا ان قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا قران كريم را نازل شو هراغا شري صحابه کرام ویلو دا شهدا او دا شهادت نمخي چل بلغوا عنا خبر سوي زمونا قومنا قوم زمون لا أنا قد لقينا ربنا شيكنا ملاقاتك مخامخ شملاو في دخبل رفسرا فرضي عنا وأرضانا نزمونا رب خشالشو أو مونغ خشالشو دخبل ربنا وعن قتادة عن أنس بن مالك حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الصبح يوم يعيش نبي الإسلام قنوت نازل دساك ومسلمي يدعو على أحياء من أحياء العرب خيريكو لي فقبائل لا ذا قبائل ذا عربنا على رعل وذكوان وعسية وبني لحيان زاد خليفة حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس خليفة بقبل رواية كذا ألفاظ سوا كلني أن أولئك السبعين من الأنصار قتلوا ببئر معونة دغه او یاد انصار صحابه کرام چې قاریانو دی وجلی شوی او شهیدان کړي شوی دا کوی د معونه سره او قرانن کتابا د قرانن معنا د کتابا نحوه د دې په شان تلک څنګه چې روایت د عبد الاعلى عن يزيد مخکې ذکر شو د قرانن یعنی د قران د الله کتاب مراد ده چې کوم قرانن ذکر مخکې راغی چې فقرانا فيهم قرانن. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله نبي كريم صلى الله عليه وسلم ده أنس رضي الله عنه ما مالي قلو أخو لأم سليم كده رورو لأم سليم رضي الله عنها كما كده أنس رضي الله عنه والدوا في سبعين راكبا فأوياو أغا كسانو كي جب صورلو باني لي سوارو وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل أو سردار دو مشركان عامر بن الطفيل جدا دوك كريوا خير بين ثلاث خسال لعامر بن الطفيل اختيار وركلو نبي كريم صلى الله عليه وسلم لفمن زدري وخبروكي فقال يكون لك اهل السهل ولي اهل المدر يو اختيار داري كلا باندكيان بستاشي پدي باري تو حكومت كوا او ما دا پارا بدا خاريان خلق شي نو پدي ماني با حكومت زكوم او اكون خليفتك او يا بزستا جان نشين شم نو پدي خبلو خلقو باني بزي حكومت كوم او اغزوك باهل غطفان بألف و ألف يا بدر باني حملو كم فغطفاني لختر باني چه پدوو ضروب مشتمل وي نو دي دريو خبرو كي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے اختیار ورکڑو چی یا خدا بانڈچیان ستاشو الحکومت پی کواو دا خاریان زمان دیزا با پی حکومت کوم یا با زستا جان نشین شم پخپلو خلقو با حکومت کوم یا با پتا بانی حملو کم نو دا غطفان 2000 لخکر با در بانی دروا چوم فتعن عامر فی بیت ام فلان نو دا عامر ابن الطفیل پتواعون مرس کے اختشویو في بيت ام فلان فاغكور اغزنانك في اغيله ام فلان ولكي لشل داغي فكور كي وشد تواعون فدي مرض كي مبتلا شو او ددي غفره يو غط رسولي يو دان روختا فقال ندي عامر ابن الطفيل بوي غدة كغدة البعير فما باندې غټه او رسولې روخته پشان دا غټو او رسولو د اوخ باندې چې نو جواز او په بازي کې راغلي ني د بعير په ځای باندې تغده تل بکري پشان دا غزوان اوخ هغه باندې چې کمی رسولې راخي یو موړی په بدن کې جوړي کې نو هغه شانته موړه زما دري غوښ سره جوړه شو او رسولې را باندې روخته فی بیت امراه من آل فلان فکور دا غزنانه کې چې آل فلان ورلوېل کې دي شي وی دا دی زنانه نو مسلول که دا دی اغا اولاد بدی لمنسوب که دل نو آل سلول بے ورلوی آل فلان بورلوی لکی دیشول اعتونی بفرسی بیادی عامر ابن الطفیل ویلی وما لزما اغا اسرا ولی چه زما وروان شم خپل زیلا فماتا علا ظهر فرسی نو دی چه پخپل اسمانی کی ناستو فاغی سور شو مداغی پشامانی مردار و من شو اصل که دا دی بیماری او دا حلاکت او دا کوم واقعا چې دې کراغلي د دې ترجمه الباب سره څه تعلق نشته وجون کړه او یا صحابه کرام چې په دوکه باندې شهیدان کېدل نو په دې کې غټ لاس د دې ظالم عامر ابن الطفیل نو د دې وجنه په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه واقعا ذکر کړي انجام د دې ظالم څه شو فتواعون چې الله هلاک کو مردار شو په دې طریقه باندې چې په غوږ باندې رسول یو غټه دانه راختلې و فانطلق حرام اخو ام سليم نطلق حرام ابن ملحان رضي الله عنه كداد ام سليم رضي الله عنها رورو انس رضي الله عنه ماماو وهو رجل اعرج او ده ويقول سليم فأسل كي دا عبارة داسي ده كي هو ورجل اعرج دا انس رضی اللہ عنہ دا ماما حرام ابن ملحان تلیو او ورسر یو گوڑ سنیو زکر دے پخپا بانی خپلا گوڑ نو دا حرام ابن ملحان خو بل کس چی ورسر دلو اگر پخپا بانی گوڑو ورجل من بنی فلان او دا فلانی قبیلی یو بل سنیم ورسر تلیو دری کسانو قال کونا قریبا حتی آتیهم دا حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ دی خپلو مرگرو لویلیو کونا قریبا تا سجوار نزدی شید دی زی سرا حتی آتیهم تردیشی اول زاغی لورزم دی قبیلی او قوم لبزورشم نو اول دعوت بزورکم فا ان آمنونی کنتم کچر تمال امن راکو کنتم نو تاسوبا ثابت قدم شی و ان قتلونی اتیتم اصحابکم او کزی او وجنم شهیدکم نو تاسوبا خلو مرگرو لواپس زی سل دریوالا وردو چی دریوالا فیزان وجنو تمال امن راکو دعوت قبول کو زی پری خودم نو تاسوبا مرازی تاسوبا ثابت قدم شی مضبوط بشی او کنا دی وجلم شهیدیکم نو تاسو به واپس کولو مرګرو لروغ رمټ سالم زئی فقال اتؤمنون ندیر اغلو دی قبیلې لور لویلی او آیات سمال امن راکوی وبلغ رساله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زو رسوم پیغام در رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا غاغ دعوت تاسو لدرکم فجعل يحدثهم نشور شو دا حرام رضی الله عنه چې خبرې کولې د دوی سره و اومئو الى رجل دی اشارو که یو سڑیلا فأتاه من خلفه فتعنه ناور لراغلیو دا شاد طرفنا ندیپنی زبان دیوالیو قال همامون همام چې راوی دی حدیث دی غوی احسبه زګمان کوم چې استاد زما اسحاق ابن عبد الله ابن میت الحسن غوی حتى انفذه بالرمح ترديش دا نيزيتي نپوري را پوري استوا دشا طرف نه پنيزي والو د سنين ور لپوري را پوري ويستا قال الله اكبر نو د چغتا الله اكبر وي چې الله وچته او وي وفستو رب الكعبه تامياب شم د خانه کعبه پر رب مي قسم وي دا الله د پیغمبر پیغام مي راوړو او فاغ پیغام کې مال شهادت ملاو شنو دا کامیابی ده فلحق الرجل بیا اغوی د حرام مرګرو پسې واپس ولګیدل حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی چې زبط د دې کلمې دا مشکل نه په دې کې ګڼ احتمالات یو احتمال دا ده چې دا کوم سره چې د حرام ابن ملحان رضی الله عنه سره مرګره و نو فلحق الرجل في وسكره شو دا سړی د خپل مرګرو سره دل چې پته ولګی چې زما مرګره حرام رضی الله عنه خو شهید کو نو دا غځې نه را واپس شو او په وسکره شو د خپل مسلمانانو مرګرو سره او دا احتمال پکشته چې مراد دی د دینه د رجل نا قاتل د صحابي د حرام ابن ملحان رضی الله عنه کله چې دی شهید کو نو واپس بیا لاړو خپل مشرکانو سره په وس شو فلحق الرجل نو په وسکړه شو دا سړی قاتل د دې صحابي د خپل مشرکانو مرګرو سره او بیا دا ټول مشرکان را فاسینل او را روان شول دغه صحابه کرامو په سي دغه سره خدای دوه صحابه کرام نور مکنه یو په خپل باندې ګړو یو بل سړی او دوی ولا انتظار کولو نو راغل دغه صحابه هم شهیدان کله باقی چې کم او یا کسانو مجموعه ټول نو دا ټول شهیدان کله صرف درې کسان پکې بچي لکه رښتو به ذکر کوم او یاد رجلنا مراد ویدراغ مرگره لی نو معنا دادا چه انهم لم يمكنوه ان يرجع الى المسلمين بل لحقه المشركون فقتلوه وقتلوا اصحابه رجلنا مراد دادا مرگره لی فلحق الرجل اغپی وسکلشو دا مشرکان ورورسی دل اغیل دا مقملاو نشو دی مرگرو لچه واپس پلو مسلمانانو لو تختی بلکی مشرکان پی ورغل او دغه صحابه اکرام شهیدان کلو نور دا دی مرگری چه کم پناناستو غیم ورسرو وجل اغیل بشهادت ملاو شو تحافظ رحمت اللہ علیه ویجی فلوحق الرجل کلا مختلف توجیحات او احتمالات تی فقتلو شهیدان کلشو الکلهم دا طول غیر الاعرج الاو دا غگرنا کان فی رأس جبل چه غد غر پسر بان ناستو نو اغتنا بچ پاتشو فانزل الله علینا ویرا نازل کړه والله رب العالمین په موږ باندې قرآن کریم آیات نازل لکه مخکې ذکر شو چې یقینا موږ د خپل رب سره ملاو شو نو الله زموږ ناراضي شو موږ د الله نه خوشاله یو ثم کان من المنسوخ بیا د دې تلاوت منسوخ کړئ شو او دا چې کوم نازل شي آیاتونه وغسو ان قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا يقينا من ملاقاته مخامخ في ذل رب سرا نو دا موږ خوشحال شو موږ دا غنه خوشاله یو موږ هم خوشاله کو فدع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 30 صباحا نبي كريم صلى الله عليه وسلم بیا دې کافر او دې دوی په بازولا دیر شرزي رسار په مسکی بدوای کولا او قنوت نازلې کوم على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله رعل ذكوان بنو لحيان وعصية قبليلا فمشد الله ورسول نافرماني كروا وبه قال حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما تعنى حرام ابن ملحان وكان خاله يوم بير معونا ويهركلا كبني زبان لوالش حرام ابن ملحان رضي الله عنه جدادا نصر رضي الله عنه ماماو لبير معونا فرزمان لي قال بالدم هكذا ويبني بان لي داشه وكالغا ويغستا فنضحه على وجهه ورأسه نويم ذلاغا پخپل سر او پخپل مخ باندې د غوینه راواغسته کوم چې دی بيدا په مخ او سر راخته ثم قال او بيوي فزت ورب الكعبه تام يا شمز د کعبه پر رب مني قسمي وبه قال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج اجازت غوخته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا ابو بکر رضی اللہ عنہ قوتو کې چې مکه پرې دمو د مکی نه وزم بس هجرت کو حين اشتد عليه الاذى فلش شخص فاغ باندې اذیت او تکلیف د مشرکانو چې ډېر تکلیفونه او اذیتونه ورکول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اجازت غوخته فقال له وقم نبی الاسلام ورلوې د اشار شه فقال يا رسول الله اتسمعه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوې دی چې تاسو هم له تمه امید ساتي وروته اراده مو درسه اتسمع ان يؤذن لك ايات صدا امید او تمه لري دا چې اجازه بدر لو کړی شي د مکید پرې خودو فکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول انی لا ارجو ذلك نبی الاسلام ورلوتی او زم دا امید او تمه ساتم قالت فانتظر ابو بکر ام المؤمنین رضی اللہ عنہ وی فانتظره ابو بکر انو دنبی علیہ السلام انتظار کرو ابو بکر رضی اللہ عنہ فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ظہرا ویورز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دغرمی راغلیو فناداہو نو آوازی ورکر ابو بکر رضی اللہ عنہ وی منکر فغرمک راغی او پسر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سادر چولے دے فقال نوی فرمائل اخرج لگرابار شا ابو بکر رضی اللہ عنہ وی اخرج من عندك وبا ساغه سوق کتا سره دي پردي خبره کومه سينه سوق خبره و اوريدي پردي خمني فقال ابو بكر انما هما ابنتايا ابو بكر رضي الله عنه الى خدوار زمالونه دي عائشه و اسماء رضي الله عنهما فقال النبي عليه الصلاه والسلام اشعرت اي ابو بكر قال فتشت انه قد اذن لي في الخروج ما لي اجازه كره شوه دي الله رب العالمين اجازه راكو چې مکه پرې ده وزه فقال يا رسول الله الصحبه ندوت ايضا الله في غمر صلى الله عليه وسلم ما امدزان سرم مرگرکا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة نبي الاسلام ولو يتمنزان سرم مرگرکا قال يا رسول الله عندي ناقتاني قد كنت اعددتهما للهرون نبيوش ايضا الله رسول صلى الله عليه وسلم زما سردوخيني ما دا تياري ساتلوي دوتو دفارا شفري ما اندي بوزو مكب فريدو فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم احداهما يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم لورك وهي الجدعاء او دديلهم جدعاء بعد ذكر كريم جناد النبي كريم صلى الله عليه وسلم اغوك وش القصوى ورلوي فصي خبر دالت القصوى جدا ولا جدعاء جدا لا علامه كرماني رحمه الله عليه وش جدعاء مشتق من جدعنا دليل وجري وساربي بول ورلسيري في اوشله او يا وقت نكرت هي نو جدعاء ورلفدي اعتبار وش غوغي فصي خبر دالت غوغي نوكر نم دې جدعاو فركبا د ادواره په یوه باندې سوار شي او فانطلقا روان شي حتى اتي الغار تر دې چې غار لراغي او هو بثور دا غار ثور کوم چې په مکه مکرمه کې دی فتوارا فيه فجبل نور في غار ثور دراغلي فتوارا فيه جبل نور نه هغه ندي په غار ثور د فتوارا فيه نو دا دوانو پر شیوی او پاغی کی فکان عامر بن فهیرہ غلاما لعبد الله بن الطحیل نو عامر بن فهیرہ چې دی غلام او نوکر او عبد الله بن طفیل بن سخبرا اخو عائشه ل امها چې عائشه رضی الله عنها د مور د طرفنا اغرورو اهل علم شارحین ذکر کړي چې په دې کې قلب واقعي شوی صحیح خبره دا ده چې د دومو طفیل بن عبد الله بن سخبرا عبد الله بن طفیل نوم یې نو قلب راغلی فدیده کی وکانت لی ابی بکر منحت دا ابو بکر رضی اللہ عنہ یو اوخوا چی پی بے کولی منحا غوخی لوی چی غفی کی فکان یروح بها و یغدو علیهم نوی عامر ابن فہیرہ اغبا دا سہر و ما خام دیت راوستا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ عنہ لا دی فغار کی سار و ما خام بے ورلد فیو دا غوخ راوستا ويصبح او سباقول به فيدلج اليهما نشبيت يارتي ببيارات له دي ثم يسرح او بيابه وافسلو دوخه ببوتلا او سران لبه بوتلا لا فيدلج في تشديد دال سرا معقول زيدين شي ادلج القوم ادلج القوم على الطاغس وقت كوي شكل دشبي فاوله سكي لي سفر شروفي او كفا اخر يسكي سفر كي نبياوي شي ادلجو نريد ذلك معنى هذا فيدرج إليهما دشبي فاغطورة ياركب بيدين دا أخرى وسط أو دا غيبي بيسكل ثم يصرحوا باب دا أخران لبوتلا فلا يفتن به أحد من الرعاء نه نه پویدل په باندې یو تن د شپونکیانو نه نور شپونکیانو له پته نه لګیږي ځکه د شپې په هغه تیاره کې اخیره ایڅه کې بده او خراوسته تعریفې به په دې باندې وسکول او بیا به د شپې واپس بوتل نو نور شپونکیانو له پته نه لګیږي. فلما خرج خرج معهما حركه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنهما اوتيو ندم ورسلو تهو يعقبانه يا يعقبانه نمبر فنمبر ابو بكر رضي الله عنه او دا عامر ابن فهيره دای په او خبانې سوړلی ګولا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو خروانو دا دوی مو خجوانو نمبر وار په دای سوړیدل یو په مزل کوو بیا با غرا کوشو بل په مزل کوو حتى قدم المدينه او يادي يعقبانه ما انا باقي داخل كده چې یو بل پسې بناست په دی یو خبان نه یو مخکې بل رستو بیا بل مخکې شو بل رستو شو صحیح خبره دا ده چې نمبر وار په دی باندې کې ناستل حتى قدم المدينه تر دې چې د مدینه منوره الى رسول يوسف قتل عامر بن فهيره يوم بئر معونه دا عامر ابن فهيره رضي الله عنه ليبيا شهيد كلا شهود بير معونة فرزماني فدغ مبارك خلق في ليمو تشهادة ورل ملاوشو وبياد رقصر ملاوش اللا لدي مرازيشو أو اللا دي خشالقل. وعن أبي أسامة قال قال هشام بن عروة دا فمخي سند ماني عتفنا أم مخي ويلي شداد قبيلي دا معلقنا نوي بل كده مسندوي او اختصارا امام بخاري رحمه الله عليه الذين انا حرف عطف هزفتي. قال هشام بن عروه فاخبرني ابي فيما لك بالبلار عجول نزبير خبر راكنا لما قتل الذين ببئر معونا فهركلت الشهيدان كريف الاغقاريان في نبي الاسلام ليقري وفبير معونة في الدوكبان وجلشول ووسر عمرو بن أمية الضمري او قيد كرا وصيش عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال له عامر بن الطفيل من هذا عامر بن الطفيل ورلويل ذا سوفني اشار الى قتيل اشارة ورلكني ويو شهيد لا يو شهيد ورلقول يو ذا سوفي فقال له عمرو بن أمية هذا عامر بن فهيرة ندي عمرو بن أمية الضمري دا عامر بن الطفيل ظالم لوي كدا عامر بن فهيرة دي قال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء أغور لو يكينن دا خري ما أوكتو فس دا غينا شده شهيد كلا شوه وشده أسمان ترخ لبورتا كلا شوه حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ترديك ما أسمان لك تلف منزدا وفمنزد مككي ملايك بورتا كلا وتر أسمان توري دا عامر بن فهيرة رضي الله عنه. ثم وضعا بياكي خديشو بیا پس مکه باندې کې خو دې شو یا هو ادا د دنیا یو نور روته او چې نور او رڼا تر اسمانه پورې پورته شو او یا د عزت او احترام د وجنه ملائکو فضا کې پورته کړو او به په آرام سره د لاش کې خو ذکر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د هجرت په موقع باندې دا قرباني کړل. ثم وضعا بياكي خو دې شو فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم نبي كريم صلى الله عليه وسلم لدي صحابة إكرام خبره وإطلاره ورسيله فنعاهم أخبرهم بموتهم صحابة لدي شهادة خبر ورقو فقال إن أصحابكم قد أصيبوا في يقين ستاسها مرقري خشهدان شون وإنهم قد سألوا ربهم أو يقين غيد خبر ربنا سؤال كانوا فقالوا ربنا أخبر عنا اخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا رب لدا درخواست پیش کړو چې زمونږ ربا زمونږ غرور لته خبر ورکي هغه سبب ني چې ته راضي شې زمونږ نه او مون خوشاله شې ته نه فاخبرهم عنهم ولا لين خبر ورکو قران نازل کو چې تاسو غرور وای چې انا قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا مونږ رب سره ملاو شو نو الله زمون خوشحال شو مونږ هم خوشحال کو مونږ الله نه خوشحال شو و اصيب يوم اذن فيهم عروه بن اسماء بن السل خل غرض باندې عروه بن اسماء بن السل رضي الله عنهم شهيد شو فسمي عروه به نو عروه بن زبير بیا دا غفن مسما شو چې هغه کله شهيد شو عروه په داش رفا غن ما ني دل نو شي خدو و منذر بن عمرو سمي به منذرا او منذر بن عمرو رضي الله عنهم فريق شهيدو نبی آده زبیر رضی اللہ عنہ جوی چی پیدا شنو دا شہید نمی ورلکی خو منظر ابن زبیر و بهی قال حدثنی محمد محمد ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله مرات ابن مبارك ده قال اخبرنا سليمان التيمي عن ابي مجلز نمد اللاحق ابن حمين عن انس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا نبي كريم صلى الله عليه وسلم دركو رستو يوم ياش قنوت نازلوي مخكي ذكر شل چه دركونا مخكونا وحملو فعام قنوت باني يا فقنوت الوتر باني او دا فقنوت نازل بعد الركوع يدعو على رعل وزكوانا خيريكو لرعل وزكوان قبلينا ويقول هو عسيته عسيد قبلي نمو لدي او دي عسيان فمنك مناسبته النبي الاسلام عسيته عصت الله ورسوله عسي قبلي عسيان ونافرماني وكذا الله ودي رسول الله وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك انه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا نبي كريم صلى الله عليه وسلم خيري كانوا يغا كسانوا لا قتلوا شي غيد نبي الاسلام مرغري شهيدان كانوا يعني اصحابه او يا صحابه ولا شهيدان كانوا ببير معونا فبير معونك 30 صباحا ديش رجي ديش صباح حين يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعسيا عصت الله ورسوله كليش خيريكو لرعل ذكوان لحيان وعسيا لأغا عسيات إذا الله ورسول مخالفته كليهم قال أنس فأنزل الله تعالى لنبيه في الذين قتلوا نبي كريم صلى الله عليه وسلم بان الله رب العالمين را نازل كذا أغا كسانو باركي شغي شهدان شوي وأصحاب بئر معونا دا بدل دې الذين ناغه مجرور د نام مجرور خو بدل مبدل منه یو اعراب وي فاو د ثاني چې غي شهیدان کړي شي وي د بیر معونه فرض باندې قرانا لا رانا ذل قراناه حتى نسخه چې هغه موږ لستو تر دې چې لاغي تلاوت منسوخ شو او حکم بیا هم باقي دې دغه صحابون الله راضي دې بلغوا عنا القران داخل بلغوا عنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه زمون دا خبر زمون قوم او مرګرو له ورسوي چې مونږ د خپل رب سره ملاو شو هغه زمون نه خوشحال شو او مونږ د رب نه خوشحال یو وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الاحول قال سالت انس بن مالك عن القنوت في الصلاه واذا انس رضي الله عنه من القنوت في الصلاه بارك تبوس لو قال نعم هو شيء او فقلت وما ورلوي كان قبل الركوع او بعده ذا ركوع مخي وكرس قال قبله نغوي شديد مخي قلت فان فلانا اخبرني عنك انك قلت بعده وما ورلوي شدا فلانه سره ذي فلاني المراد يا محمد بن سيرين يا بل راوي دي اغه هوي شتا بعده ولي دركونا فسب قال كذبا نو انس رضي الله عنه ورلوي كذب بمعنى غلطي وخطاي سر راضي كذب بمعنى غلط واخطا دي غلط شبه دي وخطا شبه دي إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خد ركونا بس يوم يشتي صرف دا قنوت نازل كريو أو دا دينا مخكي چكم نين وغا عام قنوتو إنه كان بعث ناسا يكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سخلق ليقلي ويقال لهم القراء يغيد وقاريان ويلكي ديشل وهم 70 رجلا داو يا كسانو ليقلي إلى ناس من المشركين سخلق المشركان لا وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم لدي يود النبي كريم صلى الله عليه وسلم فمنك يوم معاهدة ودديت قبلهم دديت ترحماني فظهر هؤلاء الذين ظهر فمانا غلبا غالب شوي أغا كثان كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد لدي يود رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنك وعدوا فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم نذركون بس نبي كريم صلى الله عليه وسلم يوم يحتي قنوت نازل ويوديلي بك خيري كولي نواده ما تكره وده نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم وفدوك بعد الله ده پیغمبر او يا قاريان شهيدان كريم نبي كريم صلى الله عليه وسلم لفدير درد رسيد له ودمر خيري تر يوم يحكور ايش على نلي كري لكذي كسانو ليش كري يوخو يدوك وطا او بل نبي كريم صلى الله عليه وسلم خبل صحابة منتخب كل يو يويتنا راغون كودي سر يولي قل هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك